cine știe dacă știe, poate îți spune și ție, că nu-i alta lumea întreagă să te asculte, să înțeleagă. Dacă te întreb vreodată de ce oare îți sunt draga de Ida, ești inima mea și cât te iubește știe numai ea. Draga de Ida, da, da, nu te mai juca, dă-mi inima ta și o să vezi ce fac cu ea. Oh, ajutor, fetelor, ești și înger și drăgușor, amator de amor, băiatul ăsta îmi place de mor. Știe, poate spune și ție, că nu-i alta lumea dragă să te asculte, să înțeleagă. Dacă te întreb vreodată de ce oare îți sunt draga de Ida, ești inima mea și cât te iubește știe numai ea. Draga de Ida, da, da, nu te mai juca, dă-mi inima ta și o să vezi ce fac cu ea. Ajutor, fetelor, și drăgușor, amator de amor, băiatul ăsta îmi place de mor. Oh, ajutor, fetelor, ești și înger și drăgușor, amator de amor, băiatul ăsta îmi place de mor. Că n-o să fie dramă, îl fac eu să înțeleagă de ce-s doar una și sunt dragă. Dar știu că ție fată și nu mă prind în plasă, așa cum faci cu atâta fete să mă faci geloasă. Dar eu știu că sunt aleasă, doar sunt fată de casă. Am învățat de mult să nu fiu doar una frumoasă. Oh, oh, oh. Amator de amor, băiatul ăsta îmi place de mor.